ไม้งิ้วป่าชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าต้นไม้เหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญินทรีย์บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโพธิปักขิยธรรมอะไรบ้างคือสัทธินทรีย์เป็นโพธิปักขิยธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ละถึงปัญญินทรีย์เป็นโพธิปักขิยธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายต้นไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งของพวกครุฑต้นโกฏสิมพลีชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าต้นไม้เหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญินทรีย์บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันจตุตถรุกขสูตรที่10จบโพธิปักขิยวรรคที่7จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สัญโยชนะสูตร 2. อนุสยสูตร 3. ปริญญาสูตร 4. อาสวัคคยสูตร 5. ปฐมภระสูตร 6. ทุติยภระสูตร 7. ปฐมรุกขสูตร 8. ทุติยรุกขสูตร 9. ตติยรุกขสูตร 10.จตุตถรุกขสูตรแปดคังคาปยานละวักหมวดว่าด้วยคังคาปยาน1ถึง12ปาจีนาธิสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอินทรีย์ห้าประการทำอินทรีย์ห้าประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญอินทรีย์ห้าประการทำอินทรีย์ห้าประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัทธินทรีย์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะสองเจริญวิริยินทรีย์ละถึง 3. เจริญสตินทรีย์ 4. เจริญสมาธินทรีย์ 5. เจริญปัญญินทรีย์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุเมื่อเจริญอินทรีย์5ประการทำอินทรีย์5ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลปาจีนาธิสูตรที่1ถึง12จบคังคาปยานละวรรคที่8จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมปาจีนินะสูตร 2 ถึง 5ทุติยาที่ปาจีนินะสุตตะจตุกะ 6. ฉัฏฐปาจีนินะสูตร 7. ปฐมสมุทธนินะสูตร 8 ถึง 12 ทุติยาที่สมุทธนินะสุตตะปัญจกะอัปมาทวรรคพึงให้พิสดารรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ตถาคตสูตร 2. ปทสูตร3. กูตสูตร 4. มูลสูตร 5. สารสูตร 6. วสิกสูตร 7. ราชาสูตร 8. จันทิมสูตร 9. สุริยสูตร 10. วัตถุสูตรพละกรณียวรรคพึงให้พิสดารรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. พละสูตร 2. พีชสูตร 3. นาคสูตร 4. รุกขสูตร 5. กุมภสูตร 6. สูกสูตร 7. อากาสสูตร 8. ปฐมมะเมฆสูตร 9. ทุติยะเมฆสูตร 10. นาวาสูตร 11. อาคันตุกะสูตร 12. นาทีสูตรเอสนาวรรคพึงให้พิสดารรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. เอสนาสูตร 2. วิทาสูตร 3. อาสวะสูตร 4. ภวะสูตร 5. ทุกขตาสูตร 6. ขีละสูตร 7. มะละสูตร 8. นีฆะสูตร 9. เวทนาสูตร 10. ตัณหาสูตร 11.ตัสสินาสูตรสิบสองโอคะวักหมวดว่าด้วยโอคะหนึ่งถึงสิบโอคาทิสูตรว่าด้วยโอคะเป็นต้นภิกษุทั้งหลายอุทธัมภาริยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูง5ประการนี้อุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปราคะ 2. อรูปราคะ 3. มานะ 4. อุทธัจจะ 5. อวิชชาอุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอินทรีย์5ประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการนี้อินทรีย์5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัทธินทรีย์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะละถึง 5. เจริญปัญญินทรีย์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอินทรีย์5ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการนี้แลโอคาทิสูตรที่1ถึง10จบพึงเพิ่มข้อความให้พิสดารเหมือนมัคคสังยุตโอคะวรรคที่12จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1. โอคสูตร 2. โยคสูตร 3. อุปาทานสูตร 4. คันธสูตร 5. อนุสยสูตร 6. กามคุณสูตร 7. นีวรณสูตร 8. อุปาทานขันธสูตร 9. โอรัมภาคิยสูตร 10. อุทธัมภาคิยสูตรสิบสามคังคาไปยานละวักหมวดว่าด้วยคังคาไปยาน 1-12 ปาจีนาทิสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ที่ปาจีนเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ที่ปาจีนบ่าไปสู่ที่ปาจีนหลากไปสู่ที่ปาจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอินทรีย์5ประการทำอินทรีย์5ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญอินทรีย์5ประการทำอินทรีย์5ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1. เจริญสัทธินทรีย์อันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดละถึง 5. เ จริญปัญญีสี่อันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกษุเมื่อเจริญอินทรีย์ห้าประการทำอินทรีย์ห้าประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลปาจีนาทิสูตรที่1ถึง12จบคังคาเปยยันละวรรคที่13จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมมะปาจีนินะสูตร 2 ถึง 5ทุติยาที่ปาจีนินะสุตตะจตุกะ 6. ฉัตถะปาจีนินะสูตร 7. ปฐมมะสมุทธะดินะสูตร 8 ถึง 12ทุติยาที่สมุทธะดินะสุตตะปัญจกะอัปมาทวรรคพละกรณียวรรคและเอสนาวรรคพึงให้พิสดารสิบเจ็ดโอคะวรรคหมวดว่าด้วยโอคะ1ถึง10โอคาทิสูตรว่าด้วยโอคะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุทธัมภากยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูง5ประการนี้อุทธัมภากยสังโยชน์5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปราคะ 2. อรูปราคะ 3. มานะ 4. อุทธัจจะ5. อวิชชาอุทธัมภากยสังโยชน์5ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอินทรีย์5ประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธัมภากยสังโยชน์5ประการนี้อินทรีย์5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัทธินทรีย์อันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุด 2. เจริญวิริยินทรีย์ละถึง 3. เจริญสตินทรีย์ 4. เจริญสมาธินทรีย์ 5. เจริญปัญญินทรีย์อันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอินทรีย์5ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธัมภากยสังโยชน์5ประการนี้โอคาทิสูตรที่1ถึง10จบพึงเพิ่มข้อความให้พิสดารเหมือนมัคคสังยุตโอคะวรรคที่17จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. โอคะสูตร 2. โยคะสูตร 3. อุปาทานสูตร 4. คันธสูตร5. อนุสยสูตร 6. กามคุณสูตร 7. นิวรณสูตร 8. อุปาทานขันธสูตร 9. โอรัมภากยสูตร 10. อุทธัมภากยสูตรอินทริยสังยุตที่4จบสัมมปทานสังยุตต์ 1. คังคาเปยยานละวรรคหมวดว่าด้วยคังคาเปยยาน 1 ถึง 12 ปาจีนาทิสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสัมมปทาน4ประการนี้สัมมปทาน4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น 2. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 3. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเ

ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสัมมปทานสี่ประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธรรมภาคียสังโยชน์ห้าประการนี้สัมมปทานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นละถึง 4. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสัมมปทานสี่ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธรรมภาคียสังโยชน์ห้าประการนี้พึงเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิสดารโอคาทิสูตรที่1ถึง10จบโอควรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. โอคสูตร 2. โยคสูตร 3. อุปาทานสูตร 4. คันธสูตร 5. อนุสยสูตร 6. กามคุณสูตร 7. นิวรณสูตร8. อุปาทานขันธสูตร 9. โอรัมภาคิยสูตร 10. อุทธรรมภาคิยสูตรสัมมปทานสังยุตที่5จบหกพละสังยุตหนึ่งคังคาปยานละวักหมวดว่าด้วยคังคาปยาน 1-12 พลาธิสูตรว่าด้วยพละเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพละห้าประการนี้พละห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาพละกำลังคือศรัทธา 2. วิริยะพละกำลังคือวิริยะ3. สติพละกำลังคือสติ 4. สมาธิพละกำลังคือสมาธิ 5. ปัญญาพละกำลังคือปัญญาพละ5ประการนี้ภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาที่ไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญพละ5ประการทำพละห้าประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญพละห้าประการทำพละห้าประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญศรัทธาพละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะ 2. เจริญวิริยะพละละถึง 3. เจริญสติพละ 4. เจริญสมาธิพละ 5. เจริญปัญญาพละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญพละ5ประการทำพละ5ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลพลาธิสูตรที่1ถึง12จบคังคาปยานละวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมปาจีนินสูตร 2-5 ทุติยาที่ปาจีนินสุตตะจตุกะ 6. ฉัฏฐปาจีนินสูตร 7.ปฐมสมุทธานินสูตร 8-12 ทุติยาที่สมุทธานินสุตตะปัญจกะอัปมาทวรรคพึงให้พิสดารรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ตถาคตสูตร 2. ปัฏฐสูตร 3. กูตสูตร 4. มูลสูตร 5. สารสูตร 6. วสิกสูตร7ราชาสูตร

คังคาปริยานวรรคที่6จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมปาจีนินสูตร 2-5 ทุติยาที่ปาจีนินสุตตจตุกะ 6. ฉัฏฐปาจีนินสูตร 7. ปฐมสมุทฐานินสูตร 8-12 ทุติยาที่สมุทฐานินสุตตปัญจกะอัปมาทวรรคพละกรณียวรรคพึงให้พิสดารเอสนาวรรคหมวดว่าด้วยการแสวงหา 1-12 เอสนาธิสูตรว่าด้วยการแสวงหาเป็นต้นบาลีแห่งเอสนาวรรคพึงให้พิสดารจนถึงธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดอย่างนี้เอสนาวรรคที่9จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. เอสนาสูตร2. วิทาสูตร 3. อาสวะสูตร 4. ภวะสูตร 5. ปฐมทุกขสูตร 6. ทุติยทุกขสูตร 7. ตติยทุกขสูตร 8. ขีฬสูตร 9. มละสูตร 10. นีฆสูตร 11. เวทนาสูตร 12. ตัณหาสูตรโอคะวรรคหมวดว่าด้วยโอคะ 1-10 โอคาที่สูตรว่าด้วยโอคะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุทธัมภาคียสังโยชน์5ประการนี้อุทธัมภาคียสังโยชน์5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปราคะ 2. อรูปราคะ 3. มานะ 4. อุทธัจจะ5. อวิชชาอุทธัมภาคียสังโยชน์5ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญพละ5ประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธัมภาคียสังโยชน์5ประการนี้พละ5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญศรัทธาพละละถึง 5. เจริญปัญญาพละอันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญพละ5ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธัมภาคียสังโยชน์5ประการนี้แลโอคาทิสูตรที่1-10จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. โอคสูตร 2. โยคสูตร3. อุปาทานสูตร 4. คันธสูตร 5. อนุสยสูตร 6. กามคุณสูตร 7. นิวรณสูตร 8. อุปาทานขันธสูตร 9. โอรัมภาคิยสูตร 10. อุทธัมภาคิยสูตรพละสังยุตที่6จบ